Hola, bon dia. Aquest dimecres s'ha llevat amb un cel doncs, ben radiant al Pirineu, sobretot, amb algunes nuvolades que van augmentant cap a l'interior, de moment però són poca cosa, i amb temperatures que han estat altra vegada bastant fredes, potser no tant com ahir. Mínima d'un grau negatiu a Das, la mínima ha estat de 2 graus positius a Puigcerdà, 4 graus a la Seu d'Urgell, 5 graus a Escaldes d'Engordany o 8 graus a Lleida Ciutat. I el temps es marca, doncs això, un matí en conjunt tranquil, tot i algunes nuvolades que a poc anien augmentant. Per tant, esperem que a partir del migdia el cel resti bastant variable, sobretot cap a l'interior. També creixeran algunes nuvolades al Pirineu, de moment inofensives, amb temperatures màximes més o menys com ahir. Avui esperem 20 graus a Lleida i a Tàrrega, n'esperem 18 a la Seu d'Urgell o 17 a Andorra la Vella i a Puigcerdà.